nagere du ma xam sik leen di nor ba noppi di ko nëbbu bo waatut ñu rey la baa ñu dóor la baa ñu tëj la kaso baa kenn ci yooyee nga weesu woon ci xeet yi ñuy forcé nit ne ko it dangay dogu ne lii bu tebbikoo sa soxna yépp fase nañ ñetti fase mbaa danga worum at mbaa danga doxoo sa tànk ba dem màkk mu daal di koy waat nag ci kaw ragal koo rey mbaa dóor mbaa tëj googe nga waxam ñu ne waaw ndax nii loolu dana ko war ndax gis nga lii aj ngi li kat lu baax rek la benn muy def lu baax mbaa bàyyi lu bon dong am ñu ne kon da koy war am ñu ne déedéet du ko war daa mel du ko war ji nag moo gën a wóor ndax ndegam forcé rek la te ñu ngi ciy tudd fase soxnaam ñetti fase daa mel ne bañ kee war daal mel ne moo gën a wóor te sax mawduuhuhuma ida xalafa xala mustaqbalin kama mattalna fa in xalafa xala maadin mukrahan lam talsam futtifaqan ka ikrahihi xala lxalifi bi annahu salla aw zakka aw saama ramadaana walam yafal dalika walfarqu ann almustaqbala yumkinuhu fi'luhu wa tarku bi xilaafi almaadi fa innahu la yumkinuhu albirru fihi wa mafhumu taahatin annahu in ukriha xala yamini maasiyatin kashrubi muskirin aw zinan aw mubaahin ka doxooli daarin aw suuqin lam talsam futtifaqan maanaam feeri am yaari wax daal ñu ngi dellu ci bu fekkee lañ koy waatloo day foofee ñu taxaw jëm ci kanam mooy luy dëgmal si waaye buñ ko nee waatal ne nangam defoon naa ko ci xeet yooyu nga xam ne xeet yu baax la ñu forcé ko ne ko faaw nga waat ne defoon naa ko mbaa ñu rey la mbaa ñu dóor la mbaa ñu tëj la kaso niki ñu ne ko waatal ne julli woon naa julli sàngam mbaa waatal ne joxe woon naa asaka mbaa waatal ne waroon naa weeru koor bu ko wóoru ci xolam ne defu ko it ba tax mu waat ko it du tax dara war ko ca ndax loolu moom lu jàll la ba noppi ñu ñëw kay la ñu wax nga xam ne moom mën na koo def mën na koo bañ a def waaye lu xasu yi moo wéne ba noppi ba tey seetlu nga ne ak topp lañ wax wa fi luusoo bi taaxatin waaye bu fekk ne ak moy la niki naan sàngara mbaa njaaloo mbaa moylu dagan dong niki dem ca marché ba mbaa dem fiixlu ci ëtt ba su boobaa buñ ko ca forcé du ko war ka ijaasatihi niki ak weyelam kat talaaxi lu mel ne pase taaixan mbir mu muy aju coobarew ba tey wuute nañ ci buñ ko forcé ci loo xam ne moom ca dëgg-dëgg forcé ga tax na waru ko woon waaye gannaaw ba nag ba forcé ga deñee ba mu am coobare boppam daawal bitiku nag léegi def ko ndax dees na ko ko waralal ndax seet ne bi mu koy def fekk na mu ànd ak coobareem am ñu ne déedéet deesu ko ko waralal ndax dañuy seet ne cosaan la amoon nag force rek moom lii da cee juddoo rek foofu moo am ñaari wax wal ahsanu waaye li gën a rafet al muddiyu mooy wéy ga al muddiyu daawi maxnaam al lusoomu maanaam war ga nañ gën a sukkandikoo mel ne ñu forcé woon ko ci fase gannaaw ba nag ba forcé ga dañee mu wëlbatiku nag far def fase ga ci coobare boppam ndax fase googu dana ko war am du ko war moo am ñaari wax ñaari wax yi kenn rek ko wax muy sax noonu daa njëkk wax ñàkk gaa war gannaaw ba mu dellu ca war ga war googu nag ku yebu dellu ci muy wax jooju mu mujj wax moom la salaa bi wax naa wa madmoonul jumlati ànd man faxala al mukraha aleyhi xaal al ixtiyaari wa baxda zawaali al ikraahi xal yalzamuhoo nadaran li tawxihi aw laa yalzamuhoo li annahoo alzama nafsahoo maa lam yalzamha wa li ann alwaaqia faasidan laa yasixu baxda wuquuxihi foofu am na qawlaani li sax noon qaala awalan bi xadami lusoomi suma rajaha ila lusoomi wa maxalluhoo bére bu pase ba maa mooy buumu sëy ga nga xam ne mulika moomeef na ko qablahoo ci njëkk wiyub pase ma daa bëgg wax qabla nouveau du talaaqi wa in taaliqan ak doonte ci aj la nee na parce mom mi ngi dal ci boumuk sey go xamne fekkal na jëkkeer ji mom ko nga xamne boumuk sey ma wa da am lo xamne yoonu malik ak yoonu abu hanifa nangu nañ ko moy acc am passé ci boumuk sey go xamne momo goko nga xamne bisu boko momé rek mu aji ko motax mo andi ci wa intaliqan ji al imam shafi nak mom nangut lolu passé mu ñu acc al imam shafi lamuy nangu moy da ngay mom boomu seyga wala pi tor ko fasé fasé ma dal waye acc ci lo xamné momoko bok momé du tax dara war la ca ka qawlihi niki waxam nga li ajnabiyatin ñeel ab jabur bu jigen ni hiya mom talikhul aj fasé la mu wax ko nak inda qitbatiha fa ak labatam day wone ne aj ga fasé ga goor gi man la ko def ci xapati man la ko def itam ci lo xam dañ ko xamé rek ci situation bu mu doon waxé wayé ci deug deug xapati wuko batay ñak xapati gi ci digg ba man na nek rek lu mu yéene ci xolam di waxuko bu ñëk bi mu xapaté mom moy lu melni mu ne ko in tazawwajtuki fa anti taliq moy bis bu ma la takké rek fasé nga koku mom xapati la bu ñaaral bi nga xam nañ ko top rek ci situation bu waté moy lu melni mu demal di dëgg soxna kilifa koké muy dëgg wax ko sart yu 10 wax ko ñëg gu séra séra séra xolam tang na mu daldi né hiya taliq dañuy japp né sart yu 10 ya ko kilifa gogé wax ak tan gu séra gam ko wax mom la xolam tang bam né hiya taliq té lim ci lu moy su ko také it fasé na kon dañuy japp ne kon aj na am fasé aj go xamné téwnul sax yéné ja waye dañ ko atté rek ci situation bi waxé né hiya taliq japp ne kon sa yu ko takké rek fasé na ki res nak moy mu aj ko ci yéné niki lim né awwala mu né ko in dakhalti dem dug nga wana waté mu yéné ba'da nikahiha ci gannaaw takam nga bu waxé jigen né ko bo duggé ci kër gé ba bo waxante ak diw ba bo demé ci marché ba fassé nga te fekk na bobu sax mom tekk guko mom nek soxnam waye lam yéne rek moy bis mala takké dal nga dem ci kër diw ba nga dem ci marché sangam ba nga wax ak diw su boba fassé nga nga xamné kon koku yéne ju mom téwlu nako waye da fekk na boba tekk gul koko lu ci nek rek ci yett yi budé ci yoonu malik mom fassé nga day am budé bam né ko sayuma la takké rek fassé nga mom bu koy takk rek mu daldi fassé budé bam né hiya taliq te fekk xol ba tang té lako kilifa gi jigen ji wax koku it sayu ko takké rek mu daldi fassé wa tax mana wa tapulu dana passé mom jigen ji haqibahu ci gannaaw fass ga moy biñu fass ba nopi rek jigen ji daldi fassé waxale hité war nako an nisfu genn wall ga manam bu tak ko nopi jigen dal di fasé ñu japp né tam mom fasé lu ñëk wéet dana bañ ko mayé su baba kon genn walu cyan dana ko war ñu may nak tam yéne won né dana bu mako takké bu duggé ci kër ga ba ca marché ba fasé na koka mom man na am bu tak ko nopi bu wéet ak mom mu doora dugg ci kër ga ba mu doora dem ci marché ba su baba kon cyan gu mat lay joxé ndax wet ga tax amana itam nak mu tak ko nopi rek latu mi wet ak mom mu daldi def lolé bu ajon passé ma bu dugg ci kër ga ba dem ci marché ma ba wax ak diw su baba nak kon genn walu passé bok ci wax illa ba'da salasin dara ci gannaaw yetti passé halal aswab ci wax ja gëna jup manam bu fekkone nak ki mu aj passé ci mom dako fasé ñetti yoon ma da ko tak bu fasé mu delu ko tak bu fasé mu delu ko tak bu fasé muy ñetti yoon nga xamné kon waru ko takkat lumay jëkkeur dafé jaar mom nak mu baña xaar jëkkeur jaar fa dal di jekki jekki dal koy takkat takkat bo doom dañuy japp né bu mu sey nekk fa amu fu mëna téwu ndax jëkkeur dafé waron jaar ba nopi kon dañ ko wax né ko takkat bi nga takkat ni ñëkk jëkkeur di fi jaar ki nga tak fasé na tawanga ci fay kenn walu cyan dedet fofu kan duko faylo genn walu cyan da bëgg wax illa haqdahu khaliha ba'da salasin min al-marrati wa qabla zawjin fala tatluqu wala nisfa khalihi li hadami ghizmati wa fasadi al-haqdi ijma'an waye nak dafa jëkër jaaré ba nopi wolbeuti ku takkataat ko yit patay day fassé fa saaf rek genn walu cyan waratiko fofu mom amul yamu kay bu adune tukki bu fekke ne bamuy wax jigen jena ko suma la takke fasse nga dafa jefandiko lu ne kulama niki mu ne kulama tazawwajtuki fa anti taliq su baba mom bu fekke fikuto mu nek ci bu mu seyam bu adune tukki non lay mel sayuko takke rek mu fasse genn walu cyan war ko ca sayu ko takke rek bu fasé genn walu cyan war ko ca bu déwé mat ñetti buum nak bu xamné jëkkeur war na fa jaar ñoy jamono bu gawanto tak ko itam du tax ñu né ko ak fasé amna ba genn walu cyan war na la dédét ay bu fa jëkkeur jaaraté itam ganna bu takkaté it ñu wax ko né ko dal nay fasé te genn walu cyan war na la yoy di wéy rek bu wuté nak gu fekkone jigen ji da nek ci buum sé mo nopi mu né ko nak bo duggé ci kër diw gé moy sa yo duggé ci kër diw rek fassé nga koku nak mom mo xawatani ndax da fekk mu nek ci doomu seum koku mom bu fekké ni jigéen ci def na nolé ni ki dugg ci kër ga bañ wax né fassé na ñu koy wañi né ñen fassé ngok su ko défaaté muy ñaar bu ko défaaté muy ñett na dañu japp né doomu sey gogu dag na nga xamné bu fi jëkër jaaraaté banop ne mbo mi wolbe ci ku takkat ko ni japp ne kon ci doomu sey gu yes la nek ak mom tak gam ko tak di tax bu fasé na wess won wess na rek kon nak nga tekkalé bu waxé jigen ja mu démé nonu te fekk nekuton ci doomu seyum ak dafa ko waxé te fekk mu nek ci doomu seyum ñaar lay bokut di tax mu andi nak halal aswaq ci la gëna jup moy da am ñu wax né su xasse jëfëndiko baatu mu melne kullama muy sayu mala takke rek fasé nga kon bu ko fasé won ñett yoon jëkër jaaragu fo wëlbeuti ku gaawtu takkat ko yit do té mu fasé ba nopi genn walu cyan war ca way jappal liñ la waxon légui rek walaw dakhala donte wëton na fal musamma kon cyan gañu tudd rek faqat dong mo koy war manam bu fekké dafa ajan passé jigen ji ci ne ko sayu mala takke rek fasé nga lu wax né sayu ko takke mu fasé kon xam nga wërtu wëtu mom légui nak su wëtu nak mom nak la wax né dañuy sét cyan gañu xanté won mom la ko wara jox ndegam waxanté won nañ cyan bu féké waxanté wuñu won cyan kon cyanu kem lay joxé patay lu ci andi faqat ju moy kuy wax ibnu wahb mom day wax né genn walu cyan gi néna liko waral moy dañ ko waxon né ko sayu ko takke mu fasé kon nak bam ko takke mu fasé genn walu cyan dal na koy war bamu walbeti ko wet ak momit kon cyan guma sekk gañu waxante won dal na cey war motax mom mu wax ne tay joxe cyan guma joxe tam genn walu cyan goge kawati inniki ajlal anu aj jote ci genn je ba'da hinsihi ci gannaaw teñom nga walam ya'lam tayegutone ne teñuna manam bu fekke da ajan tafem soxnam ci ne ko bo defé nangam fassé nga niki bo duggé ci kër diw fassé nga soxna sa dugg ci kër diw momé nak té mom ci kërëm yegul né soxna sa dugg na ci kër ga kon xam nga soxna ci fassé na waye yegu ko mu dal jotté ak mom patay koku néna donte jotté won nak mom ay yoon yoonit cyan ko joxanté won rek moko cey war da bëgg wax fahalihi almusamma faqat walaw takarrara wat'uhu tanay sax koku su fekkom da faatu won ci misal jigen je du iddo iddo way faatu koy jigen je yetti mbeureup lay iddo wo waye du iddo iddo way faatu ndax day melne ak dencante amutone sen digante tahmana kaman watiya ba'da hinsihi wa lam ya'lam mu tek ci walay sahalaha hiddatu wafatin in mata li hadami zawjiyati انما عليها ثلاث حيض كان اب خاني كي بو ديسالي بصيرا لو باري دي ذكر جنسين سي تود او خيت او بلد ولا ام ريو او زمان ولا جمانو يبلغه سسنا نكو جوت عمره دوندمغا ظاهرا في ظاهر su gor gui ne jigen juma tak rek dal mom fasena su boba kum tak itam du tax mu fasé ndax dañuy japp ne da xatal bopam waye nak bu fekke ne ku set na waxe bayyi na ñeneen ñu bari ñu mëna tak niki da tuddu aw xeer rek bayyi xeer ci dess niki bu ne sourire bu ma tak rek fasena kon xam nga bayina lu bari ndax wala fi yek sara khule yek jora yek nar yep ngi fi kon serer bu mu tak rek mu daldi fassé paté bu né duk sangam kuma ja tak fassé na ni kuma né luga kuma fa také fassé na paté kon kum také luga rek mu fassé ndax duk yi dess man na ca tak te bari nañ paté bu né jamono sangam niki at mi ma toll kuma ci tak fassé na ba li fek ñaar fu kiat kuma fi tak fassé na té momu toll ci fan wéri ar rek su ba kon dir bobu ko ci tak rek mo fasé su waxan nak dir bo xam dund mënu ci ag mom ci xam xam doomi adama niki mune li fek juroom ñeen fukiat ko fi tak rek fasé na su baba kum tak itam du ko taxa fasé ndax wa taqsala bina wa ihtarasa bi qawlihi yablughuhu umruhu zahiran annahu ci bune won kullu imra'atin yatazawwajuha ila 90 sana taliq فلا تلزمه هذه اليمين سكو دافي نا كي واتنا لي فيك داف سانغام دوما في تاك كوما في تاك فاسينا داني شيف اك دوندوم تولو وتخمنا وهذا يختلف بحسب اختلاف خمر الحالف من شبوبيه وكهوله وشيخوخه تي ويشترط في اللزوم ايضا ان يبقى مده بعدما يبلغ خمره ظاهرا yantafihu bi zawaji fiha hadatan tay bu ne li fek dat sangam kuma fi tak rek fasena dañ setne ak dundam man na ag ci dat bobé dañ cey bolé sétalé ni bu agé ci dat bobé bu takké mu amal ko ndariñ waye bu fekké dat bam wax man na ci ag sax ci tak tak waye bu ci agé tam bu takkon du ko amal ndariñ tax day fek am ndariñu tak wésu ci mom su bo waye batay bu takké du ko taxa fasé bunu ne mom kat nim waxe bayina ak yaatu ba ko mu tak rek legi ci ñu wax warna fasé niki bam ne sere bu ma tak rek fasé na xam na kon bayina yaatu ndax lu bokk ci sere nenañ la bari na wala bam ne kuma takki lu rek fasé na patay kon kum takki lu rek mu fasé wala tude jamono jo xamne ak dund man ci ag ci zahir niñ ko waxe won legi mune nak lolou lepp kat ku fekkon mu tak ko ci ñoña yit du ko taxa fasé la dalé fam waxe rek jëm ci kanam ku fa tak ci ñoña lay fasé waye la jitu won lola du ko taxa fasé niki bam né kuma takki lu ga rek fasé na bu fekke fekk na mu yor kum takki lu ga yit fekk na mu yor soxna so xam lu ga la ko takki du tax koko mom fasé bu né sereer bu ma tak fasé na fekk mu yor ak sereer bobay it laata mako wax sereer bobay itam du fasé lolu jëm ci la fi man tahtahu illa iza tazawwajaha dane dem takkat nako numay nak koké da ko fasé bañ taggo mool ko ci ko nak takkat ko bu ko takkat bu ko takkaté bu fasé melne ko mi waxa fekkon mu tak ci walu ga yor ci soxna mool ko ci ko nak tagok soxna sa fasé ko wol beuti ku takkat ko ko takkat sa yu koy takkat mo daldi fasé tax ni dal duggu ci ngiñ la wala ho ñel nako nak nikahu ha tak soxna sosé bu né diw dey bes bu moko takké fasé na nga xamné kon bes bu ko takké mo fasé ni nga ko waxé won légui mu né koy douté man na dem rek tak ko du wañi dara ndax bu ko xese tak rek bam fasé kon ngiñum mom tebbi ko na nga xamni gannaaw ba man na wal patiku dal di koy takkat lumay nak da jëfëndiko won jumtu kay jo xamne buñ ko waxé rek day sardi wé ñu bu jëfëndiko kullama niki kullama tazawwajtuki fa anti taliq baye degam waxutone waxin wu demé nonu niki da ko waxon rek ne ko bis bu mala takké fassé nga ci bis ba ko ko mëna la wax rek takko ndax bu ko takké mu fassé mu mënawul patiku takkat ko da ba ko wax wadu khaliha wa in kanat tatluqu haqibahu li anna fa'idatuhu halu yaminihi fayatazawwajuha haqib talaqiha wala tatluqu halihi idha kanat al adatu allati allaqa biha la taqtadi at takrara wa illa fala yubahu lahu nikahuha id la fa'idatu fihi hina idhin fekke da jofandiko won kat lumene kullama jima waxon legi ni sayu moko takke rek mom jigen sangam fasena kon duñ ko may mu waxo diko tak ndax mom lu yag yag sayu ko takke rek mu fasé kon wanikahul imai ñal nako itam tak jeber ya fi kulli hurratin ca bang waté ci sepp gor su jigen gor gi nga xamné gor la nga xamné sañu tona jekki jekki tak jam numay sarté ñu ko waxoon légui nak bu né gor su jigen suma tak su né fasena ñu dal di koy may mu tak jébeer ndax bimu xasse génné bopam ci lepp luy xéetu gor kon légui jam rek mo fi dess ci lu yaatu ci mom kon nak dañu ko may mu jekki jekki tak jam melna rek ku amul cianu gor lañ koy jappé mom li wax sarabana وله أي للحر الذي يولد له وهو واجد لطول الحرة نكاح الإماء المملوكات لمن يستقر ملكه على أولادهن بسبب قوله كل حرة أتزوجها فهي طالق إذا قشي على نفسه الغنة تنزيلا ليمينه منسلة حدم الطول للحرة للوصول يمينه في الحرائر بإبقائه الإماء عند ابن القاسم وابن حبيب والذي مورنا في المصرية تجيان جيكوج مصر في من تجيكو خمني أبوها بايم كذلك نتنون الله سواتين كل مصرية أتزوجها فهي طالق وانا بيك جيكوج بمتك جوا مصر فسنا kon bu takke jigen jo xamne bayam wa misra la kon mu fasé ndax baye lañu top ci askan da bëgg wax walaw kanat ummuha ghayra misriyatin wa wulidat fi ghayri misra li anna al walada yunsabu li abihi duna ummi qala ta'ala udkhuhum li abaihim wattari'ati ak ajrat ja sax ci misra moy aji jox ja in takhallaqat dem jikko wona bi khuluqihin ci seen jikko ene bu ne kep ku bok ci wa misra bu moko takke fasena am jigen difa jox ci jo xamne ci saano wu fa yag na fa ba yore jikko ak melay wa misra batay koke bu ko takke dañu japp ne kon fasena ndax mo nga fa ci saano ñay mo dong in takhallaqat bi khuluqihin moy ay ittasafat bi sifatil misriyati إذ لا دخل لمصر في الذات وإنما دخلها في الصفات فمن تخلق بخلق أهلها كمن ولد بها فمن لم تتخلق بخلقهن فلا تدخل في المصريات وإن طالت إقامتها بها من يخوى في مصر واتيكنا كم تكيكي مصر رك فسنا yel sama kon dana war fi hamaliha ci bolem dekk yi aju ci mom inna wa ndem lolou lay yene ba muy ada ba situation ngiñum woné ko wa illa bu lol nak xamni amu ci yene ada xew fa ji demé nonu situation ngiñum woné wuko kon fali mahalli luzumil jumhati ñel na berebu waruk jumaaja muy misra muy dekk bu mak melne misra suwaté né kuma fa tak rek fasena té fekk mu yéné ci mbolém dëkk yi aju ci momit ci la ba bu ko yéné wutit loolu moy aada ci ko ko mu sa wax ba situation nga ñu woné ko kon nona lay démé misra ba benen dëkk bobé ak yé ci aju yépp ci ay dëkk xamni dal ci département ba la ku fa tak rek mu fasé fekk amu ci won yéné nak amu fa aada juñu mëna top situation gi ñu batay woni wuko kon ñu sét jëm dëkk boba lu ko wër fo ci xamné ku fa nekk julli su juma war la man dal du saña tak ca dëkk ba du saña tak ca ñeenti kilometer genn wal yu ko wër jëm juroom ba ci juroom ben mo jëm dëkk ba lañ yemalé atté du fa saña tak kenn kum fa tak rek mu fasé wala ho ñal nako al muwahadatu dehalante ga biha ci misra ba biha ci benen dekk bokku tak misra da wax ne dekk bu watal ne kum fa tak fasina ni xer ko ci atté kum fa tak warna fasé tuté man na fa digënté jigen ak tak al muwahadatu da dañu japp ne jëm digënté gi ak jëm fas gi yar lay bokut walil halihi la yatazawaju fi misra al muwahadatu biha ala zawaji fi ghayriha li misriyatin aw ghayriha li anna al marhiya haqdun nikahi wal muwahadatu laysat haqdan way nak dem xass nako wat mom bu tombek yi nga xamni bu ko takke mu fasé rek batay kon bu ko takke rek mu fasé waye jëmmi dehalante ga mom ñëmalé wuñ ko ak jëmmi maye ga ci bopam xamné kon jëmmi dehalante ga sañ nako la in amma waxnu ne matalena an nisaa jigen ña waxan nan ko legi manam bu ne won rek jëpp jigen juma tak rek fasé na xajaleul jenn jenn jigen kon kum man ci takki du ko taxa fasé ndax lolou kon akatal bopum la moy la yalzamuhu shay'un in hamma an-nisaa al-hara'ira wal-imaa'a wat-tayyibaat wal-abkar al-hadariyyat wal-badawiyyat bi an qala kullu imra'atin yatazawwajuha taliq aw in fa'altu kadha fa kullu imra'atin atazawwajuha taliq wa fa'ala al-mahlufu 'alayhi fala shay'a 'alayhi li raf'i al-haraji wal-mashaqqati قال الله تعالى وما جعل خليكم في الدين من حرج ولم يعتبروا إمكان التسري لأنها ليست كالزوجة في التحسين والضبط ولأنفة بعض النفوس منها من فكون يوي جمانو جمان واتين جيجن جمع تكريك فسينا منا تاروي تم تتاح نينكت كون أمتون غانت نختاروي هذا نجابني تارو موم yamu tak soxna ni soxna mana are gor gi baru moy taraw meluni ak sax yenn bakkan ni lañu jombulu ak taraw gogle ab xawala mu desal qalilan lu neew tay bu fekke da wax ni jigen juma tak jumay diw rek fasena xamne ken dong la desal ba mu ne kuma tak rek fasena bam dess domi diw lolu kon dafa xagn bopam ni yaato yaatu baye lu neew neew bo baye kon lolu duko war ko itam keneen kum tak te doomi diw momé ba du diw momé itam duko ta fasé ka kulli imra'atin niki jep jigen atazawwajuha jidna ko tak fasena illa tahwidan dare sey joyal xam nga sey bo xamne ñu tuddu cyan nga mom mo gëna bari kon bu ne kuma tak rek ci ni tuddu cyan nga fasena su baba kum tak ci ñoo ñu tuddu cyan nga itam du ko taxa fasé ndax kon da xañ bopum lu yaato yaatu ndax nikahu tahfidu mom da neew manam may rek te waxu ñu cyan xam ñu ci dara ci cyan nga da neew kon bu ne tahfid dong dal lay takke ku ba tekkul ci tahfid rek fasena kon su boba kum tekkul ci taxu yedd du ko taxa fasé waye nak bu ne won kuma tak ci taxu yedd mom fasena su boba kum tak ci tahyid mu fasé ndax dañuy japp né bayina lu yaato yaatu té moy la gëna bari moy tak ba nopi ñu wax cyan nga wara jox jigen ja wa tahmana wa amma in qala kun mumra'atin atazawwajuha tahyidan taliqun fa yalsamuhu